energetycznej naszego kraju. Napędzamy zieloną przyszłość odpowiedzialnie. Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 czerwca, jest 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wieczorem nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wysadzenia tamy na Dnieprze. Duże zagrożenie pożarowe w lasach, szczególnie w północnej Polsce. Rozwagę apelują leśnicy. Ruszył program wsparcia prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii. A jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wysadzenia przez Rosjan tamy elektrowni wodnej w Nowej Kachowce na Dnieprze w południowej Ukrainie. Spotkanie zwołano na godzinę 22 naszego czasu. Wcześniej sekretarz generalny ONZ oświadczył, że wysadzenie zapory to kolejna niszczycielska konsekwencja rosyjskiej inwazji. A dzisiejsza tragedia jest kolejnym przykładem przerażającej ceny wojny dla ludzi, powiedział Antonio Gutierrez dziennikarzom w Nowym Jorku, dodając, że ONZ nie ma dostępu do niezależnych informacji na temat okoliczności, które doprowadziły do zniszczenia tamy. Trwa ewakuacja mieszkańców zagrożonych powodzią terenów. Całemu regionowi grozi klęska ekologiczna. Tysiące ludzi straciły dostęp do wody pitnej. Po wysadzeniu zapory na Dnieprze funkcjonowanie zaporowskiej elektrowni jądrowej nie jest zagrożone, tak przekazał ukraiński państwowy koncern atomowy. Wcześniej pojawiły się obawy, że w związku z obniżeniem wody mogą pojawić się problemy z systemem chłodzenia reaktorów. Paweł Buszko. Wysadzenie przez Rosjan tamy w Kachowce powoduje, że poziom wody w zbiorniku na Dnieprze opada. Jednak, jak zaznacza szef Energoatomu Petro Kotin, reaktory chłodzone są wodą czerpaną nie bezpośrednio z Dniepru, ale ze specjalnych stawów. Tam zapasy wody, jak dodaje, wystarczą jeszcze na długo, bo bloki elektrowni są obecnie w stanie wygaszenia. Gdyby bloki pracowały, wówczas woda ze stawów szybko by parowała. W obecnej sytuacji uzupełnienie wody w zbiornikach chłodzących potrzebne będzie za miesiąc, półtora. Szef Energoatomu dodaje, że jeśli nie będzie możliwości uzupełnienia wody z Dniepru, przewidziano też inne, alternatywne źródła. Okupowana przez Rosjan zaporowska elektrownia jądrowa znajduje się około 120 km w górę Dniepru od Kachowskiej elektrowni wodnej, którą Rosjanie wysadzili w nocy, co spowodowało uwolnienie mas wody i zalewanie terenów po obydwu brzegach rzeki. Paweł Buszko, Polskie Radio. A weszło w życie nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej całkowicie zakazujące wjazdu do Polski ukraińskiego zboża wraz z jego rozładowywaniem. Minister rolnictwa Robert Telus na kolejowym przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku powiedział, że tranzyt ukraińskiego zboża przez nasz kraj dalej będzie obowiązywał. Zapewnił, że jest pod pełną kontrolą Krajowej Administracji Skarbowej. W tym nowym rozporządzeniu zniknął też zapis, i co nas bardzo cieszy, realizacji kontraktów podpisanych przed 2 maja, także już od dnia dzisiejszego żadne zboże nie będzie rozładowywane w Polsce. Jest tylko tranzyt, który jest prowadzony albo do portów, albo do innych krajów Unii Europejskiej. Minister Telus przekazał, że od 2 maja do 5 czerwca w ramach realizacji kontraktów sprzed wprowadzenia zakazu wjechało do Polski około 25 tysięcy ton zboża. Przed pożarami lasów ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert trzeciego najwyższego stopnia obowiązuje w północno-zachodniej części kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Wilgotność ściółki leśnej jest tam najniższa, a zagrożenie pożarowe najwyższe. Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski mówi, że główną przyczyną pożarów są nieumyślne zapruszenie ognia poprzez palenie papierosów lub rozpalanie grillów i ognisk. Jednym z głównych przyczyn pożaru jest także wjazd samochodem do lasu czy innym pojazdem silnikowym. Silnik, kiedy ma nawet kilkadziesiąt stopni, kiedy wjeżdżamy do lasu, a ściółka ma poniżej 10% wilgotności, czyli de facto mniej niż kartka papieru, wówczas nawet drobna iskra czy po prostu wysoka temperatura może wzniecić pożar, który szybko przy nawet lekkim wietrze może rozprzestrzenić się na ogromne powierzchnie. Od początku maja strażacy odnotowali ponad 1300 pożarów lasów. Centrum E-Zdrowia zaleca zaktualizowanie aplikacji Moje IPK IKP. Chodzi o odnowienie ważnego certyfikatu bezpieczeństwa i wprowadzenie dodatkowych funkcji, takich jak m.in. ułatwienie kontaktu z przychodnią, mówi Piotr Lewiński, dyrektor Departamentu Komunikacji Centrum E-Zdrowia. Po to jest ten certyfikat, aby utrzymać takie w pełni bezpieczne, szyfrowane połączenie właśnie tej zainstalowanej aplikacji mojej IKP z systemem e-zdrowia, więc to jest kluczowe, to jest bardzo ważne, dlatego uczulamy użytkowników. Natomiast oprócz tego, że tutaj jest ten wymóg i jest ta pilna potrzeba, przypominam, że aktualizacja to nie tylko te sprawy bezpieczeństwa, ale również nowe funkcje, które przydadzą się każdemu użytkownikowi. Z internetowego konta pacjenta korzysta ponad 17 milionów osób. To bezpieczny i wygodny sposób, by otrzymać e-receptę lub e-skierowanie, czy sprawdzić historię leczenia. Rozpoczął się program prozdrowotnych wakacyjnych półkolonii. Nabór wniosków potrwa do poniedziałku, ewentualna druga tura 30 czerwca. Wyniki ogłoszone zostaną 23 czerwca. Główne cele programu to aktywizacja fizyczna dzieci i młodzieży, mówi minister sportu Kamil Bortniczuk. Program będzie polegał na dofinansowaniu organizacji półkolonii dla polskich dzieci w okresie wakacyjnym w taki sposób, aby obligatoryjnie zawierały one minimum 3 godziny treningu sportowego dziennie oraz w całym tym tygodniowym cyklu zajęcia ze specjalistami w temacie zdrowia najmłodszego pokolenia, czyli z dietetykami, zajęcia z fizjoterapeutami oraz zajęcia z psychologiem. Resort sportu i turystyki przeznaczył na ten cel 50 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 19, czas na sport w Trójce. Z trójkowej drużyny Dariusz Urbanowicz. Polski Komitet Olimpijski decyzją zarządu wybrał Tomasza Majewskiego na szefa misji olimpijskiej na przyszłoroczne Igrzyska Paryż 2024. Przypomnijmy, Tomasz Majewski to dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, obecnie jest wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. A skoro przy lekkiej jesteśmy, zaglądamy do Bydgoszczy, gdzie trwa piąty memoriał Ireny Szewińskiej. Mówiąc po piłkarsku, pod formą jest Anita Włodarczyk, rekordzistka świata, najlepsza młodziarka w historii, rzucała dziś z kłopotami i nie mogła przekroczyć granicy 70 metrów. Brakuje na pewno siły, brakuje techniki, ale najważniejsze, że jest chęć do pracy i motywacja. Anita Włodarczyk uzyskała 69 metrów 54 centymetry, co dało jej siódme miejsce. Szósta była Malwina Kopron. Ona przekroczyła 70 metrów, 71 dokładnie i 23 centymetry. To jej najlepszy wynik w tym sezonie. Trwa pierwszy mecz barażowy o awans do Ekstraklasy. Wisła Kraków podejmuje Puszczę Niepołomice. Do przerwy 1-0. Zwycięzca zagra z lepszym ze starcia Stali Rzeszów z Burgbetem Termaliką Nieciecza. Nieciecza tu pierwszy gwizdek o 21, a barażowy finał we wtorek. Francuz Christophe Laporte wygrał trzeci etap kryterium du Dauphiné. Peleton miał dziś do pokonania 194 km z płaską końcówką. Finiszował więc zdziesiątkowany licznymi kraksami prawie cały peleton. Tym ciekawsze jest zwycięstwo Laporta, który nie jest przecież nominalnym sprinterem, a mimo wszystko pozostawił z tyłu choćby Irlandczyka Sama Beneta, czy Holendra Dylana Groenewegena. Najlepszy z Polaków Rafał Majka uplasował się na 68 pozycji, 70 był Łukasz Owsian, a Kamil Gradek 128. Laport umocnił się na prowadzeniu w generalce. Na obiektach warszawskiej Legii pod okiem Fernando Santosza trenują piłkarze aspirujący do reprezentacji Polski. W grupie 9 zawodników między innymi jest Bartosz Slisz, który przy Łazienkowskiej jako legionista czuje się jak w domu. Myślę, że podtrzymanie, przygotowanie się do tego, można powiedzieć, zgrupowania. Nie możemy też mieć za dużo dni wolnego, bo taki za duży przestój może nam troszkę zaszkodzić, więc fajnie, że takie zgrupowanie możemy mieć i kilka treningów odbyć. Myślę, że to tylko dla nas na plus. A ja patrzę na wynik meczu Wisła-Kraków. Puszcza Niepołomice. Już mamy 2-0 w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Sołowi podwyższył. A jeszcze wracając do zgrupowania. Kadra przyjedzie w poniedziałek i czekamy na mecze z Niemcami, a potem z Mołdawią. Na koniec sprawdźmy, jaka sytuacja w Paryżu w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Tam na korcie głównym kolejny triumf Nowaka Dżokowicza. Serb odprawił z kwitkiem Karena Khachanova 4-6, 7-6, 6-2 i 6-4. W sesji wieczornej o 20:15 rozpocznie się ćwierćfinał Hiszpana Carlosa Alcaraza ze Stefanosem Tsitsipasem z Grecji. Znamy pierwsze półfinalistki Rolanda Garrosa. Karolina Muchowa z Czech zagra z Ariną Sabalenką. Czeszka wyeliminowała Anastazję Pawluczenkową 7-5 i 6-2. Sabalenka natomiast wygrała z Ukrainką Eliną Switoliną 6-4 i 6-4. Przypominam, jutro nie przed godziną 12 mecz Igi Świątek z Amerykanką Coco Gauff.

Ależ buchnęło rokową namiętnością przed momentem 18 minut po 19. Po pierwsze, to zdrowia życzymy redaktorowi Wiernikowi, dlatego dzisiaj tak zwane działania zastępcze. A tutaj przed momentem jeszcze fragment albumu Sonic Temple, grupa The Cult, na początek dzisiejszej w tonacji. Dziś do 21 kultowo, także po polsku. Z roku 1989 przeniesiemy się do Polski. Rok 1991 przyniósł siódmy album kultu, czyli Your Eyes. Na nim, moim zdaniem, to jest tekst wybitny, tak prosto o codzienności w miłości. Inka Waszak, Michał Żołądkowski, dla Ciebie, do 21. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie, odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy, ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości, czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. mówić ci chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić ci chcę długo i głośno. Prawie 25 minut po 19. Kult 6 lat później, wtorkowe wydanie audycji w tonacji trójki trwa. To teraz, proszę Państwa, zaśpiewa gitara, nawet nie jedna. No i będziemy rozumieli się bez słów. Fascynował się grą Henryksa i Zappy. Uczył się u Joe Satrianiego. I tak stał się jednym ze 100 gitarzystów wszechczasów. Steve Vai kończy dzisiaj 63 lata. Trójka, Polskie Radio, dobrze słychać. 29 minut do 20 w tonacji trójki trwa. Jubilat Steve Vai, 63 urodziny, a ten pan, który pojawi się za moment, też zafascynowany Hendrixem i także wśród wybitnych gitarzystów legend rocka. Odwaja, starszy o 13 lat. Thank you. czerwcowy wieczór, idealne dźwięki, kultowy, legendarny, gitarowy Meksyk. Samba Pati, Carlos Santana w tonacji trójki. To teraz, proszę Państwa, trochę historii. Szósty dzień czerwca, 43 lata temu, zespół Manam wystąpił na pierwszym ogólnopolskim przeglądzie muzyki młodej generacji rodzin 80. Krótko mówiąc, wyszli i pozamiatali. No to z tego Meksyku poprzez Argentynę cały czas w polskich barwach. I tak też będzie przez najbliższe minuty. Na początek polskie Buenos. Manama. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedy wstaję, patrzę w okno. Krótka chwila. Idą ludzie tam za bramą. Jeszcze sceny. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy. Nasze domy obok fabryk. We'll tchnę krótka chwila. Idą ludzie tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Pojawić się tak zwane ciary. Powstali równo 40 lat temu w Puławach. Pierwszy koncert zagrali u boku Dezertera i Kultu, a z Kultem to my się jeszcze usłyszymy i to za 4 minuty. W 1984 roku w Jarocinie byli prawdziwą sensacją. Siekiera w Trójce, w Tonacji Trójki. Przed momentem Nowa Aleksandria. 17 minut do 20. To zanim Kultowi Piloci, teraz Rain, The Cult. chcesz wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk, pracujesz bez ust. Dziesięć minut i będzie 20 w tonacji trójki. Przed momentem Kult Piloci. Tak przy okazji to trójka poleca się już od piątku na 60. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Programy na żywo właśnie już od piątku, od 10. Tymczasem, proszę Państwa, muzyczny symbol Stanów Zjednoczonych. Zresztą okładka płyty też stała się symbolem amerykańskiej popkultury. Zostajemy jeszcze w latach 80. XX wieku. Dwa dni temu minęło 39 lat od premiery albumu Born in the USA. Zagramy z niego do 21 dwa razy. Ten pierwszy to już słychać właśnie teraz, czyli w trójce Bruce Springsteen. Born in the USA. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.